met Gert van 't Hof. Goedemiddag, een protest van de renners om de omstandigheden waaronder zij moeten fietsen onder de aandacht te brengen. Heel indrukwekkend was het niet, eerlijk gezegd. En dus wordt er weer gewoon gefietst. En wij volgen dat in Radio Tour na het NOS Journaal. Met Jelle Visser. In Den Haag is vanochtend een bedrijfsbusje op straat ontploft. Een persoon raakte daarbij gewond. Het zou gaan om de aannemer die in de straat aan het werk was. Het busje is flink beschadigd. Het dak en de zijkant zijn deels weggeblazen. Ook 20 woningen raakten beschadigd. Veel ramen zijn gesprongen. Het is nog onduidelijk of de bewoners terug naar huis kunnen. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De problemen met de corona-check-app zijn opgelost, melden de GGD's. De achterstand in de datatoevoer naar het RIVM is weggewerkt. En daardoor kan iedereen die bij de GGD is ingeënt dat terugzien in de corona-check-app. Gebruikers moeten daarvoor wel opnieuw hun vaccinatiegegevens ophalen in de app. Na de lancering van de corona-check-app ontstonden vorige week problemen door alle drukte. De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen vanaf 12 jaar, als ze dat zelf willen, in te enten met het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Eerder adviseerde de raad al om kwetsbare kinderen met een medisch risico te vaccineren. Nu komt de raad dus met het advies om alle 12 tot en met 17-jarigen in te enten. Volgens voorzitter Kulberg leidt dat tot minder besmettingen onder de kinderen. Ten tweede wordt zo de kans minder dat er opnieuw beperkende maatregelen ingesteld zouden moeten worden bij een volgende golf die deze groep rechtstreeks treft, zoals sluiten van scholen, quarantaine van schoolklassen. Demissionair minister De Jonge laat morgen weten of hij het advies overneemt. In Limburg gaan CDA, VVD, Partij van de Arbeid en drie regionale partijen samenwerken in een nieuw provinciebestuur. Een van de gedeputeerden wordt oud-CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. Het oude bestuur stapte in april op na een subsidieschandaal. In Friesland heeft VVD-prominent en oud-commissaris van de Koningin Wiegel de eerste paal geslagen voor een wolvenhek op de grens van Friesland en Drenthe. Vier Friese veehouders hebben het hek bedacht dat 150 kilometer lang moet worden. En de KNVB praat vandaag al met Frank de Boer over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. Na de uitschakeling van Oranje in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië ligt de Boer flink onder vuur. Demissionair minister De Jonge wil dat iedereen die deze zomer terugkeert van vakantie uit het buitenland zich laat testen op corona. Ook mensen die op vakantie zijn geweest in een land dat op geel of groen staat zouden een test moeten doen. In het programma 1 op 1 zei De Jonge dat hij zo een nieuwe golf wil voorkomen. De nieuwe influx van het virus na vakantie was vorig jaar ook de aanleiding voor de tweede golf toen. Exact. Laat dat dit jaar niet aanleiding zijn voor de vierde golf. En dat betekent dat we van iedereen vragen die terugkeert van vakantie om zich te laten testen. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat het je laten testen na vakantie, ja, helpt om dat virus in de smiezen te krijgen. En helpt om nieuwe varianten van dat virus in de smiezen te krijgen. Ook wil De Jonge huis aan huis zelf testen gaan verspreiden, zodat mensen zichzelf kunnen testen voordat ze weer naar school of werk gaan. Arantxa Rus is uitgeschakeld op Wimbledon. In de eerste ronde verloor de Nederlandse nummer 84 van de wereld van de Griekse Maria Sakkari, die 18e staat op de wereldranglijst. Het werd 2x6-1. Het is voor Rus de vierde keer dat ze in de eerste ronde van Wimbledon strandt. En dan het weer. Het is bewolkt. In het zuiden breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. In het zuiden en oosten kans op regen of onweersbuien. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. Het koelt af dan naar 14 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe een bui. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, fitness, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemands sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera, Espar. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Demareer maar snel naar amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor haar kwaliteit. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Smalle wegen, naar beneden en dus ook nog eens nat. Geheid, veel hectiek. Een hele vervelende valpartij. Op de koersradio wordt gemeld dat het nummer 13 opgeeft. Robert Geesing. Derde val in 7 kilometer tijd. Ja, yeah, was really dangerous. Primoz Roglic in de problemen. Daar gaat hij. Tweede van vorig jaar zit met een dik probleem. Oh, valpartij van Caleb Ewan. Verschrikkelijk hard. Wat een chaotische etappe. Het houdt niet meer op. Tuur toch. Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalebout, Robert Meder en Gert van Top. Ja, een heel goedemiddag. Het likken van wonden in de Tour domineerde de avond en ook de ochtend na de derde etappe. De vele valpartijen, het was en is het gesprek van de dag. Heel blijven is belangrijker dan winnen, zo lijkt het. Het zal in elk geval het motto zijn van de Jumbo-Visma-ploeg vandaag. Het is de meest gehavende ploeg van allemaal. Vandaag etappe 4. Van Radol naar Fougères over 150 kilometer. En de renners gaven Gio een statement af bij het begin van die vierde etappe. Heeft het indruk op je gemaakt? Nee, totaal niet. Ze hebben een minuutje stilgestaan zo'n beetje. Zijn daarna weer gaan rijden, weliswaar in een langzaam tempo. En de timing is perfect, want op het moment dat wij beginnen met onze uitzending wordt er gedemareerd. Brent van Moer, ploeggenoot van Caleb Ewan, is de eerste die probeert weg te rijden. Ze zullen naar ons luisteren, denk ik. We volgen vanmiddag verder Wimbledon. Tellen Griekspoor begint zo aan zijn eerste rondepartij tegen de Duitse wereldtopper Alexander Zverev. Om 6 uur, Engeland-Duitsland. Wordt het net zo mooi als gisteravond? Dat zou fantastisch zijn. En Frank de Boer zit op dit moment met de top van de KNVB om de tafel om het EK voetbal te evalueren. Dat lijkt me niet echt een vrolijk gesprek worden. Wij volgen dat uiteraard op de voet. Als er nieuws is, hoort u dat hier. En route avec Radio Tour de France. Goedemiddag. Ja, beste liefhebbers van die schip. Mardi 29 juin, 4e étape. Redon, Fougères. Je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout. You know I love you. Tu sais, je t'aime. Mais souvent j'ai serré les poings. Aujourd'hui je l'avoue. You know I love you. Mon amour a commencé un dimanche après-midi. C'est comme on dit en français, le coup de foudre. C'était dans un pub anglais et j'en suis encore surpris. Toi tu t'amusais, moi j'attendais. Het is mijn lijflied thuis, maar dan alleen tijdens de Ronde van Frankrijk. Shake en Tu sais, je t'aime. Ja, met het afstappen van Caleb Ewan heeft de Tour afscheid genomen van de op papier beste sprinter. Gisteren was het natuurlijk ook einde verhaal voor Robert Gesink. 7 afvallers in totaal nu. En als ik dan nu, Sebas, kijk naar het begin van deze 4 etappen, dan valt me 1 ding op. Ik mis iemand aan de kop van deze etappe. Ieder Schelling natuurlijk. Ja. Ja, dat zou je bijna wel even vergeten. Ik zat zo te denken aan die rennenstaking. Maar inderdaad, Ieder Schelling. Het is breaking news. Maar de drager van de bolletjestrui, de Hagenees, zit vandaag niet, ik herhaal, niet in de ontsnapping. Nee, had ik ook eerlijk gezegd niet verwacht hoor. Want hij heeft zijn doel bereikt. Hij heeft voor de komende dagen die bergtrui veilig gesteld. En dan weet je dat hij vandaag natuurlijk wel wat rust gaat nemen. Morgen de tijdrit. En dan kan hij overmorgen of anders de dagen daarna wel weer aan de bak. Hij rijdt natuurlijk wel in peloton. Stond op de eerste rij in Redol. Waar we dus vandaag de start hadden. De plaats waar 10 jaar geleden een etappe aankwam. Tyler Farrar toen won. En dat noem ik bewust, want ik vind dat zo'n mooi detail. Dat is tegenwoordig een brandweerman in Seattle. 10 jaar geleden nog renner in de Tour. Tegenwoordig brandweerman in Seattle. Laatste Amerikaanse ritzege toen in de Tour tot dusver. Goed, daar vertrokken we dus in Redol. En de vraag van de dag was, wat gaat er gebeuren? Komt er een rennenstaking? En zo ja, waar gaat dat gebeuren? Gaat het dan gebeuren op de startlijn daar in Redol? Of buiten het dorp bij de officiële startzone? Meerdere scenario's gingen de ronde. Het werd het scenario dat het dus uiteindelijk ongeveer 500 meter was na die officiële start. Want toen we daar waren, reden de 177 overgebleven renners in deze ronde van Frankrijk eerst gewoon door. En toen kwam André Greipel naar voren. En die wierp zich op als een soort patron. Die zorgde ervoor dat Julio Alaphilippe en de anderen die daar op de eerste rij reden in de remmen knepen. En zo stond het peloton midden in het bos. Met heel weinig publiek eromheen. Een minuutje stil. En daarna gingen we weer rijden. Gio zei het net al. Eerst heel langzaam. En na een kilometer of 10 ging het tempo de lucht in. Kwam er een demarrage van Brent van Moer. Dat is een Belg. Ploeggenoot van de gisteren uitgevallen Caleb Ewan, de sprinter. En hij ging in de aanval. Kreeg met zich mee Pierre-Luc Perichon. En die Belg en die Fransman hebben op dit moment een voorsprong van een dikke minuut. En dat is dan na 15 kilometer gereden te hebben in deze etappe. De laatste in Bretagne op weg naar Fougères. Dankjewel, Sebas. Wil toch nog even met Gio doorpraten over het slagveld van gisteren en de woede die er was bij de ploegen en vervolgens die staking van zojuist. Gio, ja, ik heb dan geleerd, als je de aandacht wil voor iets, dan doe je dat niet op een plek waar bijna niemand staat. Dan doe je dat niet in een bos. Maar dan doe je dat op de drukst mogelijke plek denkbaar, zo'n staking. Ja, en die staking was er bijna helemaal niet eens gekomen. Want als het aan het gros van het peloton lag, was er gewoon doorgereden. Julien Alaphilippe, Sebas zei het zojuist al. Die reed op kop van het peloton. Daar kwam André Greipel naast rijden. En Greipel die maakte toch echt een beetje stennis in de richting van Alaphilippe. Waarom rijden wij eigenlijk door? Waarom fietsen we? We zouden toch stoppen? En dan zie je Alaphilippe echt heel verbaasd kijken. Van waar heb je het over? Het is toch een beetje een neurote. Julien Alaphilippe, de man in de groene trui op dit moment. Altijd bang dat er dingen om hem heen gebeuren. Kortom, zo'n nerveus dat hij gewoon door wilde fietsen. Ja, en Greipel toonde zich dan uiteindelijk de echte patroon van het peloton. Een beetje zoals Tony Martin dat vorig jaar deed in die eerste etappe rond Nice. Met die regenbuien en al die valpartijen, die schuivers. Hij toonde zich de baas van het peloton door uiteindelijk gewoon te zeggen. En nu gaan we stoppen met z'n allen. En toen zag je ook iedereen, ja, misschien wel zelfs met een beetje tegenzin, zag je ze gewoon stilstaan op een plek dus waar inderdaad geen hond stond. Ja. Ja, is dat zinvol? Kun je dan afvragen? Het antwoord is eigenlijk al gegeven. Marc Madiot is de algemeen directeur van de Franse ploeg FDJ. Hij was gisteren na afloop woedend, met name richting de ASO. Want als je het minder hectisch wil maken, dan moet je maatregelen nemen. Je perdt familie. Il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télévision. Beaucoup de gamins qui regardent le Tour de France à la télévision. Des mamans qui regardent le Tour de France à la télévision. Ben moi, ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Ma femme n'a pas envie que mon gamin fasse du vélo. Et beaucoup de familles n'ont pas envie que le gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ça fait des années qu'on en parle. Il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas un jour, on va avoir des morts. Ja, we zenden niet snel een halve minuut uit in het Frans, maar het is relevant wat hij zegt. Hij zegt, ik ben vader. Veel ouders en kinderen kijken naar de Ronde van Frankrijk. Ik zou nu niet willen dat mijn zoon gaat wielrennen en veel ouders zullen dat gevoel hebben na vandaag. We hebben het er al jaren over en er moet iets veranderen, anders gaan er doden vallen. Ja, hij haalt dan dus wel keihard uit naar de organisatie, maar maakt dat dan indruk bij de tourbaas? Nee, want die lachen er een beetje om. Thierry Gouvenou heeft als antwoord daarop heeft hij gezegd, ach, we weten allemaal hoe emotioneel Madiot altijd is. Kortom, hij neemt hem gewoon niet serieus. Dit soort verhalen trouwens, zoals Madiot dat gisteren vertelde, dat hebben we ook wel uit de mond gehoord van Marijn Zeeman. Hè? De architect, de ploegbaas eigenlijk een beetje van Jumbo-Visma. Want die hebben natuurlijk heel veel schade opgelopen met Roglic, met Kruiswijk. Teunissen eerder al gevallen. Gesink uitgevallen. Ja, en die woorden maken gewoon geen enkele indruk. Want wat zeggen die tourbazen en wat zegt bijvoorbeeld ook de grote baas van de UCI, David Lapartien, die zegt, joh, die wegen die liggen er gewoon 365 dagen in het jaar. Iedereen weet maanden van tevoren precies waar ze overheen moeten rijden. Iedereen kan dat parcours verkennen. We weten dus waar eventueel de gevaren liggen. Maar ja, die renners die duwen elkaar bij wijze van spreken liever de weg af dan dat ze respect hebben voor elkaar. Kortom, zij leggen de schuld weer helemaal bij de ploegen en bij de renners. Ja, nou heb jij gisteren heel veel beelden zitten bekijken. Ook van die laatste sprint waarin Ewan en Sagan tegen de grond gaan. Heeft die dan ook een punt ergens? Storten ze zich ook met gevaar voor alles en dus ook voor iedereen erin? Ja, daar heeft hij absoluut een punt. Renners hebben weinig respect voor elkaar. Ja, en de oorzaak precies van die val bijvoorbeeld van Caleb Ewan gisteren, in die laatste flauwe bocht naar rechts, een beetje onoverzichtelijke bocht, hij tikt het achterwiel aan van Tim Merlier, die gewoon de deur dicht houdt. Ja, wat gebeurt daar precies? Je kon het niet heel goed zien. Maar misschien wilde hij wel toch door een gaatje. Wat eigenlijk niet kon. En ik heb gisteravond heb ik nog beelden gezien van Velon. Hè? Dat is een organisatie van een aantal profploegen. Die maken altijd die mooie opnames vanaf de fiets. Met die cameraatjes die aan die zadels hangen. En dan zie je dus in die laatste kilometer zie je die Caleb Ewan ook echt als een soort cannonball door dat peloton heen stuiteren. Schouder naar links, schouder naar rechts. Boom, boom, boom. Zo echt tegen allerlei concurrenten aan. Hè, Kees Bol had het aan de stok. Met Mark. Nee, je had het ook aan de stok met Caleb Ewan. Ja, noem het maar op. Dus ja, die renners nemen zelf ook enorme risico's. En er wordt wel eens gezegd, ja, je moet knettergek zijn om je in een massasprint te storten. En ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat die renners in dat opzicht alle risico nemen om maar uiteindelijk als eerste over die streep te komen. Dus daar ligt een deel van de waarheid, maar het is niet de hele waarheid. Ik vind dat een organisator ook iets aan het parcours moet doen, waardoor hij zeg maar de risico's enigszins uitsluit. Maar dan is iedereen dus ergens verantwoordelijk. Maar als dan niemand de leiding neemt, dan hou je het probleem voor altijd in stand. Ja, toch? Dat is dus het hele verhaal. Na dat ongeluk met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen vorig jaar met Dylan Groenewegen, zijn er allerlei maatregelen genomen, ook binnen de UCI. Hè. Er mogen bijvoorbeeld geen aankomsten meer bergaf gaan. Nou was het vorig jaar in Katowice in de Ronde van Polen, was het een stuk meer bergaf dan wat er gisteren gebeurde. Maar het ging wel degelijk omlaag. Er is afgesproken in de laatste kilometer geen bochten meer in de richting van die finish. Zodat je dus een overzichtelijke sprint krijgt. Nou, in het routeboek leek het net alsof er nauwelijks bochten waren. Maar wat zie je dan gewoon als je kijkt naar die aankomst van gisteren? Dat gewoon vlak voor die finish, 200-300 meter ervoor, loopt er echt nog een links-rechts combinatie. Dus kortom, de risico's worden wel degelijk ook ingebouwd door die routebouwers. Door Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer van de Tour. En dat zou eigenlijk niet moeten mogen. daar zou de UCI nou gewoon streng tegen moeten optreden. Goed, er kwam een statement, maar volgens Wout Poels en Bauke Mollema, en dat blijkt ook wel uit de woorden van Gio, zat het peloton niet echt op één lijn. Nou, er was wel wat discussie over, want ja, het is denk ik goed dat er een soort van statement komt na zo'n parcours. En, alleen ja, er waren heel veel verschillende opties werden er geopperd en er waren veel ploegen het weer wel of niet mee eens. Ja, ik zit niet in de groepschat van de vakbonden, dus er zit iemand ploeggenoot in. Dus ik heb er wel van alles over gehoord, maar het is altijd heel lastig om met een heel peloton een akkoord te bereiken. En, we hebben het al vaker gedaan en ik denk het signaal is goed. Maar ja, er wordt altijd heel weinig natuurlijk aan gedaan. En ik weet het ook niet. Ja, beter is veranderen natuurlijk. Ja, beter is veranderen. Kijk, je moet natuurlijk ergens beginnen. En de laatste jaren is eigenlijk wel een heel groot topic, veiligheid. Maar als je ziet hoeveel mensen er tegen de grond gaan. En het is natuurlijk niet alleen parcours, en ook de renners. Het is eigenlijk een mix van alles. Maar ja, een deel gisteren was denk ik wel parcours. En... maar ja, we gaan het zien. Ik bedoel, als de UCI-president dan zegt, ja, dit is koers, hoort erbij. Ja, als je daardoor wordt vertegenwoordigd, ja, ik weet niet of je dat heel serieus kan nemen. Nee, want wat denk je dan als je dat leest? Nou ja, je zou denken, de UCI, dat hij er ook voor de renners is. En iets meer sympathie zou wel op zijn plek zijn. Maar ja, we reden door zijn geboortestreek, dus ja, dan kan alles. Dat is toch te gek voor woorden, Wout? Ja, nee, ja, dat is heel bizar, ja. Ja, ik lach er een beetje mee, maar dat is eigenlijk beschamend. Maar... dat is blijkbaar hoe het werkt in de sport zo nu en dan. Kijk, we weten dat er overal veel rotondes liggen. En dat het misschien ook moeilijk is om in de centra, midden in dorpen en steden tegenwoordig te finishen. Dat ook link is. Maar als het even kan, probeer dan zeker in zulke vlakke massasprintsetappes niet van dit soort hectische, nerveuze wegen op te zoeken vlak voor de finish. Bauke Mollema hoorde u en daarvoor ook Wout Poels. Ik durf wel een voorspelling aan. Het was niet de laatste valpartij in deze ronde van Frankrijk. Ik zag een beeld van Primoz Roglic die op weg ging vandaag. Hij zag eruit als een mummie. NOS Radio 1. Radio Tour de France. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom rij je op de stoep? Hé, hey, flaprol! I hit the road out of nowhere. Had to jump in my car. Be a rider in a love game. Following the stars. Don't need a book of wisdom. I get no money talk at all. She has a train going downtown. She's got a club on the moon. Secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello. You fool. Roxette en The Joyride. We vragen de Radio Tour-equipe dagelijks een voorspelling te doen. We zijn nu op dag 4. De stand op dit moment. Er heeft één iemand één punt gescoord. Dat geeft aan hoe moeilijk het ook is om juiste voorspellingen te doen. Gio leidt met één punt. En Sebas, Steven Dalebout, die altijd bij de finish staat. En teamanalisten Thomas Dekker en Tom Velers, die hebben nog geen punten gescoord. Nou was het gisteren ook geen schande, want die etappe viel natuurlijk nauwelijks goed te voorspellen. Niemand rekende op Team Melier in de derde etappe. Dat betekent dus dat Gio nog steeds aan kop gaat. Maar we beginnen vandaag bij Sebas. Sebas, ja, gisteren koos jij... Ik dacht toch dat Gio gisteren Melier had gezegd, maar dan ben ik abuis. Nee, je bent zeker abuis. Caleb Ewan, ja, zei jij gisteren. Ja, die is er niet meer bij. Op wie zet jij nu je geld? Nee. Ik ga voor... Ja, Melier maakte indruk. Philipsen natuurlijk ook, die werd tweede. Maar ik ga toch voor Arnaud Démare uit Frankrijk. Die lag gisteren wel ook op de grond, is gevallen. Ik zag op de social media dat hij een gloednieuwe helm heeft gekregen vandaag. Nou ja, misschien geeft hem dat nog wat extra motivatie. Ja, nee, Arnaud Démare, die gaat vandaag winnen. Die rijdt voor de ploeg van de man van wie we daarnet die mooie emotionele uitspraken... dat mooie emotionele betoog hoorden voor de ploeg van Marc Madiot. Arnaud Démare wint vandaag in Fougères. Gio, wat denk jij? Ik ga wel voor de ploegmaat van Tim Merlier. Want ze hebben bij die ploeg van Mathieu van der Poel, Alpecin Phoenix, hebben ze geroepen dat ze vandaag gewoon alles gaan zetten op Jasper Philipsen. Omdat die aankomst een beetje gluiperig berg oploopt. De aankomst die in 2015 trouwens werd gewonnen door Mark Cavendish. Nou ja, daar heb ik al eerder van gezegd. Die zie ik niet als eerste over de finish komen. Dus ik denk dat die ploeg die daar eigenlijk gewoon als pro-tour ploeg, dus een ploeg van het tweede niveau, gewoon geweldig meedoet natuurlijk in deze Tour de France, dat hij gewoon de derde etappezege op rij gaat halen. En met drie verschillende mannen. Eerst dus Van der Poel, gisteren Merlier en vandaag Jasper Philipsen. Ja, dan zou het niet op kunnen daar. Steven Dalebout. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag, Gert. Denk jij ook dat de ploeg van Van der Poel opnieuw gaat toeslaan? Nee, ik ga voor Sonny Colbrelli. De man die vanochtend in de mixzone, waar de interviews plaatsvinden bij de start, uitgebreid iedereen te woord stond over die valpartij van Roglic gisteren. Want daar hadden we het nog niet eens over gehad in het afgelopen half uur. Maar Roglic, nou wel dat hij gevallen is, maar hoe dat ging. Hè? Hij leek uit het peloton gebokst te worden door Sonny Colbrelli en kwam daardoor in dat grind terecht langs de weg. Maar ja, aan de beelden is niet helemaal duidelijk te zien wat er nou precies gebeurde. Het zag er niet goed uit voor Colbrelli. En dus dacht Colbrelli, laat ik eens even vertellen, mijn kant van het verhaal vertellen. En bij alle tv-ploegen en radioploegen en de geschreven pers vertelde hij dat het stuur van Roglic in zijn dijbeen terecht kwam. En dat op die manier Roglic werd gecatapulteerd. En dat het hem wel heel erg spijt hoe Roglic er op dit moment aan toe is. Maar hij zei, hij vond het heel erg dat hij erbij betrokken was. Maar hij was daar niet schuldig aan, vertelde Colbrelli aan iedereen die het maar wilde horen. En dus hoop ik dat hij het voor zichzelf in ieder geval gaat goedmaken vandaag met de overwinning in Fougères. Mooi, een beetje wensdenken. Gaan we naar onze analist van vandaag. Dat is opnieuw Tom Velers. Tom, goedemiddag. Jij bent onderweg naar de studio. Wie denk jij dat er gaat winnen? Goedemiddag. Ja, ik zet mijn geld ook op Philipsen. Gisteren al een perfecte lead-out. We weten dat hij net een heuveltje nog beter verteert voor een sprint. En daarin volg ik Gio. Ja, en waarom dan niet Tim Melier? Kun je het verschil uitleggen waarom dit Jasper Philipsen beter zou liggen dan zijn ploeggenoot? Ik vind persoonlijk dat ze heel veel lef tonen. Niet alleen Mathieu, maar gisteren ook Tim Melier en natuurlijk Jasper Philipsen. En ik vind ze echt ballen hebben als ze dus nu de kaart Philipsen durft te trekken. Philipsen die natuurlijk perfect werkte gisteren. Merlier die het natuurlijk afmaakt, waar je zou kunnen zeggen dat is onze man. Maar ik zou het heel, heel cool vinden als ze Philipsen die kans gunnen. Heel mooi. Nou, we gaan het afwachten. Dat zal tussen 5 en 6 zijn. Dan weten we de uitslag van deze voorspelronde. Dankjewel. NPO Radio 1. Bijna 1:30. Jelle Visser is hier met de hoofdpunten van het nieuws. De afgelopen dag is er geen enkele coronapatiënt opgenomen op een intensive care. Het is voor het eerst in maanden dat er geen nieuwe IC-opnames worden gemeld. In totaal liggen nu nog 309 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 127 op de IC. De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen vanaf 12 jaar, als ze dat zelf willen, in te enten met het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Het vaccineren leidt tot minder besmettingen onder kinderen. Daarmee wordt de kans kleiner op beperkende maatregelen, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen. Er moet een scherpere gedragscode komen voor makelaars, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij Meldpunt van de belangenorganisatie kwamen sinds eind maart 600 meldingen binnen over makelaars die kopers tegen elkaar uitspelen en onderling informatie uitwisselen om de prijs op te drijven. In 91 gevallen ging het steeds om dezelfde makelaar. En in Den Haag is vanochtend een bedrijfsbusje op straat ontploft. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het zou gaan om de aannemer die in de straat aan het werk was. Ook 20 woningen raakten beschadigd. Het is nog onduidelijk of de bewoners wel terug kunnen naar huis. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. Dan is er verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Gert. De politie doet een aanhouding op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht bij Barneveld en rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld over 6 kilometer. Je vertraging is nu zo ongeveer 3 kwartier daar. Snel terug naar Frankrijk. Niet omdat er iets bijzonders gebeurt, maar gewoon omdat het lekker is om de koers te volgen, Gio. Zeker, ook wij gaan gewoon door, ondanks alle protesten en ondanks alle kritiek op de tourorganisatie. Maar op dit moment wordt er over een mooie brede weg gekoerst. We hebben een kopgroep van 2 man, Brent van Moer, dus de aanstichter van die ontsnapping. De man van Lotto, die dus de ploeg die onthoofd is door het vertrek van Caleb Ewan na die valpartij van gisteren. En hij is weggesprongen met Pierre-Luc Perrichon. Daarachter het peloton toch eigenlijk wel lang gerekt. Voorsprong is 3 minuten, dat vinden ze wel genoeg. En dan zie je toch wel weer de sprintersploegen op kop rijden. We zagen de ploeg van Mathieu van der Poel al op kop rijden. We zagen ook de ploeg van Julien Alaphilippe en van Mark Cavendish op kop rijden. Kortom, er wordt wel tempo gemaakt daar in het peloton. En wat ik ook zag in het begin van deze etappe, Steven had het er zojuist al over Sonny Colbrelli en Primoz Roglic. Dat incident van gisteren. Colbrelli reed even achteraan in het peloton naast Primoz Roglic. En die twee die waren zeer uitgebreid en toch ook wel rustig met elkaar aan het praten. Ik denk dat de ergste kwaadheid verdwenen is bij Roglic. Maar de bandages zitten er wel degelijk na die behoorlijke valpartij van gisteren. Maar Colbrelli zal het hem ook hebben uitgelegd wat daar gebeurd is in die finale van gisteren. 2 man dus op kop met Brent van Moer en Sebastian, denk ik meteen, als ze maar verteld hebben hoe die laatste kilometers lopen. Ja, precies, dat hij niet de afleiding inrijdt. Dat gebeurde hem dit jaar in de Ronde van Limburg. En dus niet het Nederlandse Limburg, maar het Belgische Limburg. Wedstrijd die eindigde in Tongeren, waarvan Moer heel lang aan de leiding had gereden. Uit mijn hoofd gezegd een kilometer of 70. Aan het slot soleerde richting Tongeren. En de overwinning leek te gaan behalen. Een mooie overwinning natuurlijk namens zijn ploeg. En toen kwam de afleiding. Dus dat is altijd zo'n weg links of rechtsaf waar dan alle volgers naartoe moeten. En wat deed Van Moer? Ja, dat deed hij eigenlijk ook omdat er iemand op de weg stond die hem daar naartoe leidde. Die nam die afleiding. En dat moet je natuurlijk als renner niet doen. Je moet gewoon het parcours volgen. Hij reed de afleiding in en zo won niet hij, maar won Tim Melier die Ronde van Limburg. Maar ik vond het heel knap, want Van Moer die wilde revanche halen. Een week later reed hij mee in het Criterium du Dauphiné. In de eerste etappe ging Van Moer meteen in de aanval in Issoire. En hij wist toen wel het peloton voor te blijven. Echt helemaal vol adrenaline zat hij. En toen lukte het dus wel. En pakte hij een hele mooie overwinning. En dat was in mei, 30 mei, daar in Issoire. En mocht natuurlijk de dag daarna één dag in de gele trui rijden. Want de Dauphiné, dat is een beetje het kleine broertje van de Ronde van Frankrijk. Hè? Zelfde organisatie. Van Moer, lange jongen. Stevige jongen en is een van de 2 koplopers. Hij heeft Pierre-Luc Perrichon op dit moment achter hem aan. Een Fransman voor de Franse Cofidis-ploeg. Inderdaad, een mooie brede weg in de richting van het noorden. De wind komt uit het west tot noordwesten. En die staat dus links schuin van opzij. Die wind waait wat harder dan de afgelopen dagen. Het is een kracht 3 op dit moment. Maar er is voldoende beschutting op deze plaats van eigenlijk de wal van de bomen. Links vanaf de kant dus de wind speelt een kleine rol op een wederom bewolkte dag. Maar het is droog, dat wel. Een graad of 19 op dit moment. Helemaal aan de oostkant van Bretagne. Van Moer en Perrichon, 3 minuten hierachter het peloton. Het is de 2e dag van Wimbledon. het heilige gras in Londen. Een beetje een Nederlandse dag. Arantxa Rus heeft al gespeeld. Kiki Bertens mag straks. En Tellen Griekspoor is nu bezig. Heeft het niet getroffen met zijn loting, zeg ik tegen Edwin Peek. Speelt tegen Alexander Zverev, toch de nummer 6 van de wereld. Voordat je ook nog wat vertelt over Rus en Bertens, Edwin. Hoe doet Griekspoor het? Ja, Griekspoor moet wennen natuurlijk aan de grote baan. Hij staat op baan 1. Dat is het tweede stadion hier op het terrein van Wimbledon. En de eerste paar games was het ook heel lastig voor hem. Moest echt wennen aan de grootte van de baan. Kwam snel met een 3-0 achterstand. Daarna hield hij zijn service game wel weer gebroken naar 5-1. Maar inmiddels heeft hij zelf ook een break teruggepakt van Alexander Zverev. Die ook niet heel gelukkig in zijn geschiedenis hier nog op Wimbledon is geweest. 1 keer pas een vierde ronde. Is nog een beetje zijn witte vlek op zijn palmares. Het lijkt dat Griekspoor er nu een beetje in komt. En hij serveert nu om in de set te blijven. Artiest. Don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a floor. Said the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. De toerartiest van vandaag begon in een boyband, is al heel lang soloartiest, inmiddels ook een brave burgervader met 2 kids, alhoewel ik dat brave dan weer niet zeker weet. Justin Timberlake en Rock Your Body. We gaan naar collega Steven Dalebout, want die zoekt dagelijks naar de meest kleurrijke personen uit de enorme geschiedenis van de rondtrekkende tourcaravaan. Vandaag Daniel Mangias. Papa en mama, Dat waren de eerste twee woorden die de kleine Daniel Manjas sprak. Maar meteen erachteraan brabbelde hij Robic en Bobet. On les encourage en leur criant, vas-y Toto, Tour de France, quelle chance, de l'espoir emplit les cœurs, on avance. Commentaar geven is zijn leven. Le commentaire, c'est sa vie. C'est sa vie. Tourbaas Christian Prudhomme schuwt doorgaans grote woorden niet, maar hieraan is niks overdreven. Dat verhaal over Robic en Bobet is niet iets wat langzaam is gaan rondzingen rondom Daniel Manjas. Nee, het komt van zijn moeder. Daniel Manjas was decennia lang de speaker in de Tour de France. Voilà, je suis Daniel Manjas, le speaker officiel du Tour de France. Et je vous invite à suivre le Tour de France sur la radio numéro 1, Nos Radio, la radio du Tour de France. Donc, l'étape déterminante aujourd'hui en direction de Gavarnie, donc pour Wouter-Pauls, qui avait gagné au Tour de l'Ain, qui est l'un des meilleurs lieutenants de Christopher Froome. Et aujourd'hui, faites un gros effort pour vous crier, vas-y Toto, Tour de France, quelle chance, le col est à trois quarts d'heure. Manjas ziet eruit als een aardrijkskundeleraar, ook al is hij dat nooit geweest. Vroeger was Manjas bakker. Maar met croissants kon hij minder goed overweg dan met de microfoon. Hij deed talloze kleine koersjes in het noordwesten van Frankrijk. En toen oudrenner Albert Bouvet hem hoorde, was die verkocht. Bouvet werkte zelf inmiddels voor de organisatie van de Tour. En hij stelde Manjas voor aan zijn bazen Lévitant en Godin. Oui, j'habite près de la région du Mont-Saint-Michel, à Saint-Martin-de-Landelle. Et j'ai commencé à commenter des petites courses dans cette région. Et Albert Bouvet, qui était directeur adjoint du Tour de France à l'époque, m'a fait venir sur le Tour. Et ma voix a plu à Jacques Godet et à Félix Lévitant. Puis c'est parti, maintenant c'est... Disons que le public, paraît-il, est habitué à ma voix. Donc ça fait partie du décor. In 1974 ramde Manjas voor het eerst zijn stem door de Tour speakers. Pas in 2014 hield hij ermee op. In alle jaren ertussen werd Manjas aangemoedigd door zijn vele fans. Ah, oh, putain. Ah, ça fait plaisir. Et je pense à toi hier. J'aurais été le mec qui aurait fait la bise à ton dernier truc. Exactement. Salut. En kreeg hij vele malen de kans Nederlandse wielennamen op geheel eigen wijze uit te spreken. Want geen Fransman snapt wie Michael Bogert is. Michael Bogert, die kennen ze wel. Nou ja, bon, Michael Bogert, c'est facile. Enfin, je les prononce à la française, donc peut-être que les Hollandais comprendraient pas ce que je dis. Mais les Français comprennent. Une Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Papa, mama, Robic, Bobet. Dat waren zijn eerste vier woordjes, in die volgorde. Het publiek in de Tour tetterde hij 40 jaar lang de oren van de kop. Maar om zijn stem te sparen, zei Manjas 's avonds niks meer. Dan stapte hij in stilte in de auto, op weg naar de volgende etappe. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Het zijn prachtige juweeltjes, stuk voor stuk, van Steven Dalebout. Vandaag dus over Daniel Manjas, de voormalige speaker van de Tour. En Sebas, ja, jij hebt de beste man van morgen nog gesproken. Ja, hij is inderdaad hier in de Tour aanwezig. En vanochtend kwam ik hem tegen in het Village des Parcs. En hebben we elkaar nog even een box gegeven. Want ja, zo moet dat tegenwoordig in coronatijd. En hebben we inderdaad nog even staan praten. Het ging allemaal goed met hem. Jeroen Wielaert stond er ook bij. Ook zo'n juweeltje uit de Tour volgens Caravaan, zullen we maar zeggen. Dus dat was een geanimeerd gesprek. Ik kan me nog herinneren uit de jaren 90. Toen ik natuurlijk gewoon een Tour-fan was. Maar ook wel eens een keer in Parijs ben geweest. Bij de aankomst. Dat hij ongelooflijk veel moeite had, Manjas. Met het uitspreken van de naam Jeroen Blijlevens. Dat werd een soort Blies Levant. En Martin Kokkelkoren reed toen ook mee. Een renner uit de ploeg van Peter Post. Uit Noordwijk kwam die. En dat werd Kokkakoran. Nou ja, dat waren natuurlijk moeilijke namen voor Daniel Manjas. Maar hij is de gast in de Tour de France. Ja, daar hoorden we dus vanochtend ook de naam Pierre-Luc Périchon. Dat is natuurlijk voor de huidige speaker een makkelijke naam. En ik denk dat hij ook wel uit de naam Brent Van Mouren is gekomen. Zoals de Fransen het ongeveer zullen uitspreken. Dat zijn de twee vluchters hier vooraan. Die dus ontsnapt zijn na zo'n 10 kilometer toen we die rennenstaking achter de rug hadden. En nu over de mooie brede Franse wegen rijden in noord tot noordoostelijke richting. We hebben vanochtend in onze dagelijkse update van de ASO begrepen dat we vandaag over dit soort wegen blijven rijden. Dat de wegen dus mooi en breed blijven. Ik luister even mee wat we... Oh, dat is het gemiddelde. Dat werd omgeroepen op de koersradio. Net boven de 40 kilometer in het eerste uur. Ik denk dat ze de stopwatch hebben ingedrukt op het moment dat de renners naar die staking op gang zijn gegaan. Want anders kan het natuurlijk nooit boven de 40 kilometer per uur zijn. En ik hoor dat het verschil 2 minuten en 50 seconden is. Ja, er zal rust zijn in het peloton, gok ik, Gio. Ja, er is rust in het peloton. Achter het peloton is er wel even wat beweging. Want Mathieu van der Poel, waarschijnlijk even een plasje gedaan. Die is van de fiets afgegaan. En dat gold ook voor André Greipel. En die twee die rijden nu aan de bumper van de ploegleiderswagen van Alpecin-Fenix. Reizen naar het peloton. Terwijl het tempo vooraan wordt gemaakt door ploegmaten van Mathieu van der Poel. Die weten waarschijnlijk niet dat hij probeert het gat dicht te rijden. Maar goed, dit zijn de normale zaken in een Tour-etappe. Nog 107 kilometer. Ja, en de mannen van Alpecin die nemen dus ook het gewicht van deze etappe op hun schouders. Dat kan ook niet anders als je 2 dagen achter elkaar de etappe hebt gewonnen en weet dat je vandaag opnieuw een kanshebber hebt op de zege hier in Fougères, waar men de kaart gaat spelen van Jasper Philipsen. 2 man op kop. Dan zien we daar Tim de Klerk van Quickstep. Daarachter weer een mannetje van Alpecin. Nee, ze nemen echt het commando in handen. Het is wel aardig om nog even in de geschiedenis te kijken. Want Alpecin is dus een pro-team. Een ploeg van het tweede niveau. Het is alweer van 2012 geleden dat een pro-team, dus een ploeg die niet bij de topteams hoort in de wereld, maar die met een wildcard in de Tour de France rijdt, dat die 2 etappes achter elkaar won. Nou, het zal niet verrassen dat dat Europcar was met Thomas Veuclair en Pierre Roland. Die trouwens 2 jaar eerder, toen nog onder de naam B-Box, ook alles 2 etappes achter elkaar wonnen. Veuclair en Fedrigo. Dus wat dat betreft kunnen ze vandaag bij Alpecin helemaal geschiedenis schrijven. Als ze nu ook 3 etappes op rij winnen. Maar dan moet het nog heel wat gebeuren. Want ik zei het net al, we hebben nog 106 kilometer te rijden. Het is echt nog wel ver weg in de richting van die lastige aankomst in Fougères. Het verschil met de 2 koplopers is iets teruggelopen. 2 minuten en 38 seconden. Mwah. Je t'ai sur moi, c'est pas ma faute à moi. 20 jaar geleden was dit een hit van Alizé en Moi Lolita. Hoe gaat het met Tellon Griekspoor in de eerste ronde op Wimbledon tegen die Duitser Alexander Zverev? Edwin. Nou, Griekspoor en Zverev zijn net de baan afgestapt. Het gaat regenen. Het was ook voorspeld vandaag op Wimbledon dat het zou gaan regenen. En er zit wel een dak op baan 1, maar dat dak moet dan wel eventjes dicht. En vooral Alexander Zverev klaagt er al een beetje over dat het niet te doen was. Nou, Griekspoor dacht, nou, we kunnen wel doortennissen. Die was er een beetje ingekomen aan het einde van de eerste set, die hij wel verloor met 6-3. Leverde wel meteen zijn opslag in het begin van de tweede set. Maar hij wilde nog wel even doorgaan met Zverev. Vond het genoeg. En inderdaad, de umpire zei ook van jongens, we gaan maar naar binnen. Het dak gaat dicht, maar het duurt wel een 10 minuten, kwartiertje voordat de spelers weer terug gaan komen. En op de andere baan, op baan 18, is Kiki Bertens inmiddels de baan opgekomen. Maar ja, wat voor Zverev en Griekspoor geldt nu ook voor Kiki Bertens. Ze moesten nog heel even verplicht gaan zitten nadat ze net waren begonnen aan hun wedstrijd in de eerste ronde tegen Marta Kostyuk, een 19-jarige Oekraïense. Maar nu wordt ook daar het net weggehaald. Er is dus nog geen game gespeeld tussen Kiki Bertens en Kostyuk. En ook zij gaan de baan af. Voorlopig dus regen op Wimbledon. Gaan we terug naar de Tour. Nog een dikke 100 kilometer te gaan in de vierde etappe, Gio. Ja, het is nog ver en dat met zo'n korte etappe. 150 kilometer, hoewel het valt wel mee. Tempo ligt redelijk hoog. Want de verwachting was natuurlijk dat de renners de eerste 50 kilometer echt in wandeltempo zouden afleggen als protest. Maar dat is dan niet gebeurd. Want er wordt wel degelijk hard doorgereden. 2 minuten en 23 is het verschil tussen die twee koplopers. Brent van Moer en Pierre-Luc Perichon. Perichon alweer de derde man van Cofidis op rij. Die in een ontsnapping is betrokken in deze Tour de France. En Brent van Moer, ja, normaal gesproken had die ploeg moeten werken voor Caleb Ewan. Maar nu mogen ze voor hun eigen kansen gaan omdat Caleb Ewan uit koers is met dat gebroken sleutelbeen. En in het peloton is Mathieu van der Poel inmiddels aangesloten weer bij de laatste rijen van dat peloton. Maakt langzamerhand weer een opmars in dat peloton om weer op een plek terecht te komen waar het gevaar het minste is. Maar ja, je weet het maar nooit. Hoewel de wegen op dit moment echt een stuk beter zijn dan gisteren. Allemaal veel minder smal. Dus dat betekent dat er minder risico is voor de renners. Aan de andere kant weet je het maar nooit. Er hoeft maar iets mis te gaan daar midden in die buik van dat peloton. En het hele zootje ligt weer op de grond. Als Van der Poel straks over de finish komt en opnieuw in die gele trui gehesen wordt, dan is hij de eerste Nederlander sinds Teun van Vliet in 1988. Die dus 3 dagen achter elkaar die gele trui mag gaan dragen. En dat is toch ook wel weer een mooi applausje waard voor Mathieu van der Poel. Dat allemaal in het peloton. Daarvoor aan. Ja, het is vooral kijken naar twee mannen die goed samenwerken, Sebas. Ja, want dat doen ze zeker. Ja, waarom zouden ze dat niet doen? Ze nemen keurig netjes de beurt van elkaar over continu. Brent van Moer en Pierre-Luc Perichon. En dit is ook een beetje het Frankrijk zoals we dat wel vaak gezien hebben. Hè? Die kaarsrechte wegen die als het ware met een liniaal zijn uitgetekend op de kaart tussen de akkerlanden door. Links van mij een maisveld waar de mais nog heel laag staat trouwens. En rechts van mij zo'n graanveld. Waar het tarwe in dit geval toch nog behoorlijk groen is hoor. Dat moet nog wel eventjes wat rijper worden voordat dat geoogst kan worden binnenkort. Zonnière rijden we op dit moment binnen. Een van die hele kleine plaatsjes op de route. Slechts een paar honderd inwoners. En dan zijn we onderweg dadelijk naar weer een iets grotere plaats. Yancé. Als we daar zijn, zijn er nog 94 kilometer af te leggen. Dat wordt de kippenstad van Bretagne genoemd. En dan is de cirkel weer rond, want het is een mooi bruggetje naar Bourg-en-Bresse. Dat is natuurlijk de echte kippenstad in Frankrijk. En dat is de woonplaats van Pierre-Luc Perichon. Ja, je moet wat vertellen, hè? Zo achter de kopgroep als er verder niet zo heel erg veel gebeurt. Perichon en Van Moer. En die voorsprong van zo tussen de 2,5 en 3 minuten op het peloton. Op weg naar Fougères. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan jou, Sebas? Dat je dan toch ergens ook een beetje je afkomst verraadt. Want je beschrijft de oogst. Je beschrijft de kippen. Vertel het nog één keer voor de luisteraars die het niet weten. Ja, het prachtig mooie Voorne Putten. Waar inderdaad de graanvelden zijn tussen de graanvelden en de boerderijen en dat soort huizen in. Ja, prachtige plek. Ja, je kan de factuur sturen naar de gemeente Voorne-Putten bij deze. U kunt een vraag stellen aan bijvoorbeeld Sebastiaan of aan Robert Meder, mijn collega presentator, of aan Tom Velers, onze analist. Dat kunt u doen via de NPO Radio 1 app. En die vraag die gaan wij dan vervolgens voorlezen, of een aantal daarvan. En de meest originele krijgt aan het eind van de dag

Volgens eigen huis mag verwacht worden dat de bezichtigings- en biedingsprocedures helder en eerlijk zijn. De NVM, de Vereniging voor Makelaars, zegt dat klachten over makelaars gemeld kunnen worden bij de geschillencommissie. Afgelopen dag is geen enkele coronapatiënt opgenomen op een IC en dat is voor het eerst in maanden. In totaal liggen nu nog 309 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 127 op de intensive care. In Den Haag is vanochtend een bedrijfsbusje ontploft. De aannemer raakte daarbij gewond. Ook 20 woningen raakten flink beschadigd. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. En een leerling van een basisschool in Roermond heeft tijdens een spreekbeurt 30 kogels uitgedeeld in de klas. Het is niet duidelijk om wat voor soort kogels het gaat. Na de spreekbeurt sloegen ouders alarm over de kogels die hun kinderen mee naar huis hadden genomen. De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen vanaf 12 jaar, als ze dat zelf willen, in te enten met het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Eerder adviseerde de raad al om kwetsbare kinderen met een medisch risico te vaccineren. Nu komt de raad met het advies om alle 12 tot en met 17-jarigen in te enten. Demissionair minister De Jonge laat morgen weten of hij het advies overneemt, want hij wil eerst nadenken over de argumenten van de Gezondheidsraad. Het gaat over een duiding van wat zijn de gezondheidseffecten, de directe gezondheidseffecten voor kinderen zelf. Wat zijn de indirecte gezondheidseffecten? Kinderen hebben niet alleen maar last van dat virus, maar zeker ook van de maatregelen tegen dat virus. En ook, hoe moet je dat epidemiologisch zien? Hè? Dus welke winst zouden we met elkaar kunnen boeken op het moment dat er nog meer mensen gevaccineerd zijn, ook jongeren gevaccineerd zijn? Ook wil de jongen goed kijken naar de keuzevrijheid van kinderen. In Friesland is begonnen met de bouw van een hek om wolven te weren. Oud-commissaris van de Koningin en VVD-prominent Hans Wiegel sloeg de eerste paal in de grond bij Bijl op de grens van Friesland en Drenthe. Om daarmee eigenlijk aan te geven dat het op zichzelf misschien interessant is dat er een paar wolven zijn. Maar als er straks heel veel meer zijn, dan zullen mensen er misschien helemaal niet meer wezen. En zeker ook, en dat is natuurlijk ook gebeurd, dat er wolven zijn die op een gegeven ogenblik lammetjes of zo weten te pakken. Vier Friese veehouders hebben het wolvenhek bedacht dat langs de hele 150 kilometer lange buitengrens van Friesland moet komen. Het hek wordt 1,5 meter hoog. Bij wegen en andere doorgangen wordt een tunneleffect gecreëerd. Het idee is dat de wolf dat te gevaarlijk vindt om doorheen te lopen. Het weer, het is bewolkt. In het zuiden breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. In het zuiden en oosten kans op regen, hagel of onweersbuien. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe een bui. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Robert Vriezen voor de verkeersinformatie. En die heeft één file te melden, want de politie doet een aanhouding op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daardoor file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met 50 minuten vertraging. Want de rechterrijstrook is daar dicht. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken, goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op wielerset.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Met Gert van Top. Goedemiddag, het is een weinig vervende etappe tot nu toe, maar gelet op de gebeurtenissen van de voorbije dagen is dat misschien maar een zegen. Toch, er zijn twee koplopers, die hebben een minuut of twee voorsprong, maar Gio, het zijn geen geboren winnaars, hè? Oh ja, dat moet je niet te hard zeggen. Die jongen, die Brent van Moer uit België, is pas 23 jaar oud. Dat is een beetje de leeftijd waarop het moet bewezen worden. En als je dan bedenkt dat hij dit jaar inderdaad die etappe won in de Dauphiné, dat hij bijna de Ronde van Limburg won. Hij werd tweede in een etappe in de Tirreno Adriatico. Was ooit als tijdrijder werd hij de tweede op het wereldkampioenschap bij de belofte. Dat is toch wel zo'n jongen die wel wat meer zou kunnen gaan winnen in zijn carrière. Ik neem het terug. Ja, die andere man, Pierre-Luc Perrichon, 34 jaar oud. Wel twee wedstrijden gewonnen hoor. Paris-Camembert. Dan krijg je je eigen gewicht in kaas als winnaar van die rit. En La Poly-Normande heeft hij gewonnen. Maar ja, dat is inderdaad geen veelwinnaar. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Anything you want, you got it. Anything you need. Heerlijk, Roy Orbison en You Got It. Ja, Sebas, ik zag net Mathieu van der Poel naar voren rijden in het peloton. Ja, het kan aan mij liggen. Het is natuurlijk een Nederlander, dus ik ben chauvinistisch. Maar het ziet er zo mooi uit. Het staat hem zo ontzettend goed. Hoe is dat nou zo voor de start als je Mathieu van der Poel ziet bewegen? Het spat er vanaf. Ja. Ja, het spat er inderdaad vanaf die gele trui. En ja, hij komt echt aangereden. Het trekt alle blikken naar hem toe. Hij is ook ontzettend populair hier in Frankrijk. Maar dat heeft natuurlijk alles met poepoe te maken, Raymond Poulidor. Zijn grootvader die is overleden 2 jaar geleden. Maar het spat er inderdaad vanaf en dat geel. En zeker als hij zich dan beweegt op die gele fiets die hij heeft gekregen van zijn formatie. En met gele andere uitdossingen, helmen, handschoenen, noem maar op. Ja, dan is dat een genot om naar te kijken. Het gele mondkapje erbij. Gele Mathieu, in ieder geval denk ik ook na vandaag nog wel. En dan morgen in de tijdrit, dan zien we wel weer verder. Want dat is natuurlijk weer een belangrijke afspraak voor de klassement. We rijden met de motor achter de 2 koplopers aan. Brent van Moer en Pierre-Luc Perrichon, die allebei rijden voor een ploeg die al heel lang in de wielersport actief is. Van Moer namens de Belgische Lotto-ploeg. Formatie die al sinds 1985 onafgebroken in het peloton rijdt. En al 40 toer-etappen zegens wist te behalen. En Cofidis kan er ook wat van. Die ploeg uit het noorden van Frankrijk viert dit jaar een jubileum. Het is namelijk de 25e deelname in de Ronde van Frankrijk voor Cofidis. 10 keer een toer-etappe gewonnen, maar de laatste daarvan, dat is wel lang geleden. 2008 alweer. Dus 13 jaar geleden, Sylvain Chavanel in Mont-Luçon. Dus wat dat betreft moet Cofidis proberen om daar dit jaar verandering in te brengen. 2 minuten hoor ik, Gio, het verschil met het peloton. Dat klopt, het peloton waar de gele trui van Mathieu van der Poel naar voren is geschoven. Echt, ja, ik ben het met Sebas eens, het staat hem fantastisch. En hij is echt een superster in het wielrennen geworden. Het is ook mooi om te horen hoe grote namen van wel eer, Lance Armstrong bijvoorbeeld, maar ook Bradley Wiggins, hoe die reageren op Mathieu van der Poel. Die vinden hem gewoon de grote man op dit moment van het wielrennen. De man die het wielrennen weer op een hoger plan kan brengen. En Bradley Wiggins zei zelfs dat zijn zoon enorm fan is van Mathieu van der Poel. Daar heeft hij posters van boven het bed hangen, bij wijze van spreken. Van der Poel rijdt op dit moment in de 6e, 7e positie in dat peloton, in het wiel van een paar ploeggenoten. Die gaat zich straks gewoon weer bemoeien met de lead-out voor mogelijk Jasper Philipsen als we straks gaan sprinten in Fougères. Want dat heeft hij gisteren ook gedaan met die overwinning van Tim Merlier. Hij maakt tempo voor zijn ploeggenoten, is niet te beroerd om te werken en dat in de gele trui zelden vertoont. Ja, wat Nederlanders betreft ligt onze focus natuurlijk al snel op Mathieu van der Poel en zijn Nederlandse collega's. Maar er zijn meer landgenoten actief in de koers, ook achter de schermen. En ik heb met één van hen nu contact, Merel Poorthuis van wielerploeg DSM. Goedemiddag, Merel. Goedemiddag, hallo. Wat is jouw taak binnen de wielerploeg? Ik ben kok voor de ploeg, dus ik kook voor de renners. Ah, en doe je dat in je uppie of is dat een heel team? Nou, ik ben degene die het kookt, maar we werken wel samen met een nutrition team. En daar kijken we wat de renners te eten krijgen per etappe eigenlijk. Nou, is het vandaag een sprintdag. Betekent dat dan ook dat je gisteravond daar al rekening mee hebt gehouden? Ja, zeker. Ja. Het menu bereiden we zelfs al maanden van tevoren voor. En we kijken echt per etappe naar wat de renners te eten moeten hebben. Dus ja, inderdaad, gisteravond is er al rekening gehouden met wat er vandaag nog gefietst gaat worden. Ja. Oké, en wat moet je dan eten als er een sprintetappe op het programma staat in relatie tot bijvoorbeeld een bergetappe? Nou ja, ik werk heel nauwkeurig samen met mijn collega's van het nutrition team. Dus zij weten eigenlijk precies wat een renner nodig heeft. Ik weet welke producten ik daarvoor kan gebruiken. Maar ja, in dit geval was het vooral volkoren. Ja, volkoren producten. Ja, en je zegt dat menu wordt al 2 maanden van tevoren gemaakt. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we kijken samen naar welke etappes er komen. Zitten er heuvels in? Is het vlak? En daar kijken mijn collega's van het nutrition team naar. En dan bedenken we menu op basis van de producten die we per etappe kunnen gebruiken. En is het dan zo dat iedereen hetzelfde krijgt? Of kijk je ook, of kijkt dat nutrition team ook naar de individuele renner? Ja, we kijken echt per renner. Iedereen die krijgt een gepersonaliseerd menu. Dus per renner weten we precies wat zij nodig hebben. Dat berekenen we. Ja. Merel, heb je iets met fietsen eigenlijk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben alleen niet zo snel als deze mannen. Nee, maar dat zou ook heel bijzonder zijn als je dat voor elkaar zou kunnen boksen. Maar zeker, vertel eens, ben je zelf een amateur fietser? Nee, gewoon recreatief. Maar ja, het is gewoon voor mij binnen dit team heel erg leuk dat ik gewoon mijn passie voor sport, koken en het reizen kan combineren. Dus dat maakt het voor mij een hele leuke baan. Ja, want wat moet ik me erbij voorstellen? Het is een rondreizend circus. Jij gaat mee in dat circus. Zit je dan in hetzelfde hotel of hebben jullie aparte verblijfsplaatsen voor de nachten? Ja, nee. Iedereen als team overnachten we in hetzelfde hotel. Maar elke ploeg heeft een ander hotel. Soms zitten we met een andere ploeg. Maar zoals vandaag zitten we lekker alleen met ons eigen team. En ik reis dan samen met mijn collega's. Van hotel naar hotel. En ik rijd dan in mijn kooktruck. Dus echt een keuken op wielen. Oké, een food truck, zeg maar. Die we tegenwoordig veel zien op festivals. Ja, zo kun je het wel zeggen. Alleen dan met een hele professionele keuken erin. Want dan kunnen we de hygiëne gewoon lekker in eigen hand houden. En zijn we niet afhankelijk van restaurants, van hotels. Of hier controleren we het volledig zelf. En Dat begrijp ik. Je wil niet afhankelijk zijn van Franse keukentjes. Alhoewel ze vaak de lekkerste dingen maken daar. Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Nou ja, het ligt er een beetje aan wat voor een etappe het is. En of de renners de start dichtbij het hotel hebben of juist ver weg. Oké, neem voor morgen. Hoe was het? Ja, vanochtend was lekker. We konden uitslapen. Ze hoefden niet heel erg ver naar de start. En op het moment dat ze het ontbijt op hebben, dan vertrekken zij naar de start. Ik geef nog snel een recovery maaltijd mee aan de bus. Zodat als ze over de finish komen, dan staat er gewoon een goede herstelmaaltijd voor ze klaar. En ondertussen rij ik zelf naar het volgende hotel. En dan installeer ik mijn kooktruck, water, elektriciteit en begin ik met koken. En ik doe boodschappen. Dus Oh, je gaat heerlijk zo'n grote Franse supermarkt in om boodschappen te doen. Ik probeer wel zo min mogelijk een supermarkt in te gaan. Oh. Maar helemaal nu met COVID-situaties. Maar in principe doe ik dat zelf, ja. En dat heeft ook weer als reden om de hygiëne zelf in hand te houden. Ja, begrijp ik. Nou is het zo dat ik ben een zoete kou. En ik kan me voorstellen dat er ook renners zijn waarvan de een meer van hartig is en de ander van zoet. Deel eens wat bijzonderheden van een aantal renners. Kees Bol zit bij jou in de ploeg. Ties Benoot, ik noem er maar een paar. Hebben zij bijzondere eisen? Nee, in principe is iedereen best wel makkelijk eigenlijk hier. Dus dat is fijn. Wat we voor Ties bijvoorbeeld doen is, hij kan niet zo goed tegen rijst. Dus hij krijgt geen rijstproducten. Maar de renners krijgen van tevoren eigenlijk ook het menu van ons. Daar kunnen ze naar kijken. En als ze een voorkeur ergens voor hebben, dan kunnen ze dat doorgeven. Dan houden we er rekening mee. Ties heeft bijvoorbeeld ook een pinda-allergie. Dus op sommige momenten als wij peanutbutterkoekjes serveren, dan krijgt hij een lekker Oreo-koekje. Dat is toevallig ook een van zijn favorieten. Dus dan houden we op die manier rekening mee. Ja, Ties is wel een beetje een zeikert, hè? Geen rijst, geen peanutkoekjes. Nee, helemaal niet. Oh, niet. Nee. Het is toch juist hartstikke fijn dat we op die manier onze renners als dat hun prestatie kan bevorderen. Ja. Nee, zeker. Ik probeer je natuurlijk een beetje uit de tent te lokken, Merel. Dat doe je goed. Dan is het zo dat die renners natuurlijk worden verwend. Maar lukt het jou zelf ook om nog een beetje te genieten? Of is het echt knal en knal en knal hard werken 3 weken lang? Het is lekker werken. En af en toe heb ik ook tijd voor mezelf. Ik heb gisteren nog lekker een rondje kunnen fietsen. Dus het is een goede balans. Een goede balans. Nou, leuk om even van jou te horen en succes. En hopelijk kun je ook de champagne nog een keertje laten knallen. Want ik neem aan dat de flessen wel op voorraad zijn bij jullie, toch? Ja, zeker. We zijn heel gemotiveerd. Heel goed. Nou, plezier nog met de ploeg en succes met het werk. Voor wielerploeg DSM sprak ik met Merel Poorthuis. Zij is kok binnen die ploeg. Eens even kijken hoe het is gesteld met Tellon Griekspoor. Die speelt tegen Alexander Zverev op Wimbledon. Ik neem aan dat ze weer aan het spelen zijn, Edwin. Ja, ze zijn weer begonnen. Het dak is dicht. Het duurde een minuut of 10, 15. En toen mochten de spelers weer terugkomen. En toen mochten ze ook weer gaan inspelen. Want er zijn toch wel, ja, wel wat andere omstandigheden ontstaan. Als het dak dicht is, wordt het gras altijd wat vochtiger. Het publiek blijft gewoon zitten. Dus ze mochten weer inspelen. En daarna zijn ze begonnen. Maar leverde Griekspoor meteen zijn opslag weer in. Kwam op een 3-0 achterstand. Maar net een heel goede game van de Nederlander. Hij brak Alexander Zverev met goed spel. Hij bracht zelfs de Duitser op het gras. Die ging onderuit. Zo glad is het her en der. Zeker als je in de buurt komt van het net. Maar een goede passeerslag van hem. En hij komt terug in de set. Nog wel één break achter. Dus 6-3 de eerste set verloren. Nu 3-1 achter. En terwijl ook op het centercourt gespeeld wordt door de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty. Die speelt tegen Navarro, de Spaanse. En die Australische nummer 1 van de wereld heeft net de eerste set gewonnen met 6-1. Griekspoor dus 3-1 achter in de tweede set tegen de nummer 6 van de wereld, Alexander Zverev. Radio Tour de France. En vacances pour aller en Italie ou en France, car j'en ai marre des jours d'été changeants, du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois je me demande quel temps fait-il maintenant dans ce coin. Faites un rêve à d'autres horizons, au-delà de ta mer glacée. Mais là et en hiver, en été, malgré tes 100 caprices, tu as tellement à donner. Je ne peux te quitter. Chaque automne, quand le froid arrive, je me dois de quitter la ville. Je reviendrai là et tu me fais t'en rêver à d'autres horizons. Ik krijg zin in een rood wijntje van deze mevrouw. Ze heet namelijk Tess Mello en La Haye. Het is 4:05. Ik heb de indruk, Gio, dat de voorsprong van de koplopers langzaam maar zeker terugloopt. Ja, langzaam maar zeker. Dat is eigenlijk het beste woord. Maar ja, dat is ook een beetje het patroon natuurlijk altijd in dit soort etappes. Dat, ja, dat peloton dat speelt een beetje met die koplopers. Die weten ook wel dat ze die mannen niet te ver moeten laten wegrijden. En die koplopers weten het ook. Hè. Op het moment dat het peloton wat laat lopen, kunnen zij ook iets minder hard doortrappen. Dan kan het allemaal weer een tandje kleiner. En op het moment dat de finale aanbreekt, peloton gaat versnellen. Ja, dan gaan die koplopers ook versnellen. Maar eigenlijk is het een kat-en-muisspel waarbij je uiteindelijk altijd weet hoe het afloopt. Alweer een man van Alpecin Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, op kop. Daarachter eentje van Arno Demar van Groupama FDG. Dan een man van de Koning Quickstep, Tim de Klerk, die daar dan weer achter zit. En zo, ja, is dat peloton eigenlijk iedere dag zo'n beetje op dezelfde manier gekleurd vooraan op het moment dat het in een sprint kan gaan eindigen. Omdat je wel weet wie de kanshebbers zijn op de etappes. En eigenlijk geven de ploegen daarmee een beetje hun bedoelingen weer. Hè. De ploegen die mee op kop rijden, daar weten we van dat ze serieuze kansen denken te hebben in die sprint. Terwijl ik Mark Cavendish een beetje in dat peloton grappen en grollen zie uithalen. Een hand op de schouder ziet leggen. Bij een collega babbelt wat links en rechts. De sfeer is echt heel ontspannen. totaal anders dan die nervositeit van gisteren. En wat lees ik vandaag in het routeboek? Eigenlijk altijd een beetje de voorbeschouwing die Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer, geeft. En dat doet hij natuurlijk, heeft hij al een maand geleden, misschien wel maanden geleden gedaan, op de etappe van vandaag. Daar zegt hij, ja, we hebben het allemaal een beetje nerveuzer willen maken, zodat de renners er wat meer spektakel van zullen maken in dit soort vlakke etappes met massasprints als aankomst. Nou ja, gisteren overdreven ze een klein beetje. En ik denk dat hij met de gebeurtenissen van gisteren misschien wel spijt heeft van die woorden die hij dan een maandje eerder heeft gepleegd en die dan voor die etappe van vandaag in het routeboek staan. Geen nervositeit vandaag in het peloton. De renners trekken zich niks aan van die parcoursbouwers. Ze doen het gewoon relatief rustig aan. Ja, ik lees iets van Bobby Traxel. Hij is voorzitter van de Vereniging van Beroepswielrenners en in de Tour actief als commentator op Eurosport. Een van je collega's dus, ja. Eigenlijk nu, Gio. Hij zegt, ja, de ploegen en renners zouden veel meer moeten samenwerken om te zorgen, ja, dat dit probleem, hè, van die botsende belangen en die veiligheid wordt opgelost. Maar door de verdeeldheid die er altijd is, gebeurt dat niet. Ja, wat je dan nodig hebt, is een leider. Nu zei ik net Mathieu van der Poel, het staat hem schitterend, maar hij is natuurlijk niet, nee, in zijn karakter een leider. Als fietser fantastisch. Maar wie is het wel in het peloton? Dat geldt ook voor Julien Alaphilippe, wat ik net al aangaf bij die kilometer nul. Dat hij dan eigenlijk gewoon een beetje nerveus om zich heen kijkend gewoon door blijft trappen. Terwijl hij natuurlijk toch ook wereldkampioen rijdt in die groene trui. Is toch een geweldige renner met statuur. Ja, die zou ook kunnen zeggen van jongens, en nu leggen we de koers even stil. Hij doet dat dan niet. Ja, wie dat dan doet is André Greipel. Hè? De oude rots, 38 jaar alweer inmiddels. Ja, en die neemt dan dat initiatief zoals Tony Martin dat vorig jaar ook deed. Maar ja, een echte patroon zoals in een heel ver verleden Bernard Hinault was. Maar die bestaat gewoon niet meer. Bernard Hinault, dat was de wilwet op het moment dat hij wilde dat het peloton ging stilstaan. Nou, dan moest je een hele dappere renner zijn om dan door te rijden. Want hij kwam je gewoon achterna gefietst. Hij kon hard fietsen. En dan kreeg je nog een flinke vuistslag. En dat gold ook trouwens voor obstakels onderweg. Als er bijvoorbeeld boerenprotesten waren waardoor de renners werden opgehouden. Ja, dan deelde die ook wel eens een klap uit aan zo'n demonstrant om maar zijn weg te kunnen vervolgen. Maar dat soort mensen heb je niet. Was trouwens, Lance Armstrong was dat ook niet. Die was alleen maar bezig met één ding, zelf presteren. En de rest, ja, solidariteit in het peloton is echt heel beperkt. Dankjewel, Gio. Het is bijna 3:30. NPO Radio 1. Jelle is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Een leerling van een basisschool in Roermond heeft tijdens een spreekbeurt over wapens 30 kogels uitgedeeld aan zijn klasgenootjes. Het is niet duidelijk om wat voor kogels het gaat. Na de spreekbeurt sloegen ouders alarm over de kogels die hun kinderen mee naar huis hadden genomen. Er moet een scherpere gedragscode komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. Bij het meldpunt oneerlijke biedingspraktijken van de belangenorganisatie kwamen sinds eind maart 600 meldingen binnen over makelaars die kopers tegen elkaar uitspelen en onderling informatie uitwisselen om de prijs op te drijven. In 91 gevallen ging het steeds om dezelfde makelaar. In Den Haag is vanochtend een bedrijfsbusje op straat ontploft. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het zou gaan om de aannemer die in de straat aan het werk was. Ook 20 woningen raakten beschadigd. En de Fiat heeft twee mannen van 22 uit Baarn en Utrecht aangehouden wegens het te koop aanbieden van vervalste coronatestcertificaten op sociale media. Volgens de Fiat verkochten de mannen tientallen testuitslagen voor een paar tientjes per stuk. Robert Vriese, hoe is de situatie op de weg? Nou, de politie die heeft iemand aangehouden op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daardoor nog wat file bij Barneveld. 5 kilometer met een kwartiertje vertraging, want de rechterrijstrook is nog dicht. En 10 minuutjes oponthoud op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar wordt langzaam gereden bij knooppunt De Hocht over 3 kilometer. Voordat we zometeen teruggaan naar de koers, elke dinsdag kijken we altijd even naar de weekcijfers van het RIVM op NPO Radio 1. En daarom is Joost Schellevis nu aangeschoven, collega. Joost, neemt het aantal besmettingen opnieuw af? Ja, de daling is er nog steeds. Het gaat wel iets minder snel. Vorige week nog 36%, niet 63, 36%. Dat is nu 26%, maar nog steeds wel een flinke afname. We hebben nu ongeveer net zoveel besmettingen in een week tijd als half eind mei op één dag. Dus die daling is nog steeds echt best wel flink. En ook in de ziekenhuizen. Ja, want voor het eerst in maanden is er geen enkele coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Ja, dat is wel een moment om te markeren, toch? Ja, eigenlijk wel. En dit is eigenlijk ook de eerste keer sinds het LCPS. Dat is de organisatie die de meest betrouwbare statistieken bijhoudt over de ziekenhuisbezetting. Het is eigenlijk de eerste keer sinds zij half oktober die cijfers bijhouden over de opnames. Dat we echt ook nul IC-opnames erbij zien krijgen. Dus we kunnen helaas niet terugkijken naar de eerste golf. Wanneer het echt. Dat zijn dan weer andere cijfers van een andere bron die we niet meer gebruiken. Maar dat het lang geleden is dat we zo'n dag hadden, dat kun je echt wel stellen. Ja, vandaag het nieuws van de Gezondheidsraad. Die adviseert ook minderjarigen vanaf 12 jaar te vaccineren. Ook al een beetje met het oog op na de zomer. Hè, als de kids weer naar school gaan en allemaal op vakantie zijn geweest. Hoeveel prikken zijn er tot nu toe gezet? Ja, dat zijn er best wel wat. Dat zijn er 15,3 miljoen. De cijfers van vandaag die zijn nog niet binnen. Kunnen elk moment wel binnenkomen. Meestal komen er zo'n 200.000 vaccinaties per dag bij. Dus ja, vandaag zal dat er ongeveer weer bij komen. En je ziet ook dat in Europa dat het aantal prikken dat in Nederland wordt gezet best wel aan het stijgen is. Hè. We hebben een tijd lang stonden we een beetje in de middenmoot of zelfs wat lager als het gaat om het aantal dagelijkse prikken. Maar ook vergeleken met andere EU-landen en zeker vergeleken met andere landen wereldwijd gaat het momenteel echt best wel goed met het aantal gezette prikken per dag. Ja, er waren ook problemen met de Corona Check app waarmee mensen hun testuitslag of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Zijn die inmiddels opgelost eigenlijk? Ja, er waren inderdaad meerdere problemen. Het was afgelopen weekend sowieso erg druk ook bij die app. Waardoor veel mensen hun negatieve testuitslag niet te zien kregen. En dus ook niet konden laten zien. Nou, daar wordt nu aan gewerkt om dat komend weekend te voorkomen. Dan was er nog het probleem dat mensen die één prik hadden gehad en al corona hadden gehad. En dus geen twee prikken hoeven te krijgen, geen vaccinatiebewijs konden laten zien. Nou, dat zou nu grotendeels opgelost moeten zijn. En intussen wordt er ook hard gewerkt aan het Europese reisbewijs, want dat moet overmorgen gaan werken. Dus dan kun je ook andere landen in met die app. Dat is nog niet helemaal rond. Dus het wordt nog interessant om te zien dat inderdaad ook overal gaat werken. Ja, en dan was er eigenlijk de mededeling nog van Hugo de Jonge, hè, in het programma 1 op 1 met Sven Kokkelman. Hè, dat hij zegt van ik wil dat iedereen die terugkomt van vakantie zich laat testen. Ook al ben je al tot 2 maal toe ingeënt. Ja, klopt. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat zelfs als je volledig bent ingeënt, dat er nog steeds een kans is, hoewel die wel klein is, dat je nog corona oploopt en het nog kunt herverspreiden. Dus vandaar die oproep. Dankjewel, Joost. Gaan we terug naar de Tour. Hoe gaat het met de twee koplopers en hoe verhoudt zich hun voorsprong ten opzichte die van het peloton? Sebas. Ja, dat is nog maar anderhalve minuut. Het peloton dat controleert de boel en geeft ze niet zo heel veel ruimte meer. Want ze weten ook wel dat Brent van Moor een aanvaller is die dat dus dit seizoen met succes heeft afgerond in de Dauphiné. En Pierre-Luc Périchon, die hebben we ook vaak in de aanval gezien in het verleden in een toeretappe. Maar hij heeft het nog niet weten om te zetten in een topresultaat. Ja, 1 keer 10e een paar jaar geleden in Salon-le-Provence. Toen Edward Boasson-Hagen daar soleerde vanuit de kopgroep naar de ritzegen. Ze rijden goed gestaag door. Op dit moment rijden we zo'n 48 kilometer per uur. Maar de weg loopt ook wat naar beneden. Dus dat helpt de twee koplopers ook wel een beetje. Van Moer op kop. En in tweede positie rijdt dan Périchon. We zijn net door Noyal-sur-Vilaine gekomen. Daar was het halfweg koers. 75 kilometer nog te gaan. Een stadje waar een enorme fiets staat opgesteld. In een park aan de noordkant van het centrum van hout gemaakt. 11 meter lang, 6 meter hoog. Ooit is gemaakt vanwege een festival dat daar georganiseerd werd. En dat wist zelfs nog het Guinness Book of Records te halen. Goed, wat dat betreft heeft het stadje dus wel wat met wielrennen. We zijn in de buurt van Rennes. Dat laten we vandaag letterlijk links liggen. We gaan gewoon verder door naar het noorden, naar Fougères. Périchon neemt over Van Moer in de tweede positie. Ik draai me even om en dan zie ik heel in de verte, Gio, zie ik de lampen van de gendarmes die het peloton begeleiden. Ja, nog steeds anderhalve minuut zo'n beetje. Ja, en het is nog steeds een langgerekte peloton. Het tempo ligt toch behoorlijk hoog. En dat betekent gewoon dat de risico's waarschijnlijk toch ook wel weer wat minder zijn. Want de gevaren zitten hem er vaak in als die rennen renners, 4, 5 man breed over die weg waaieren. Tot in de berm en op een gegeven moment geen kant meer op kunnen. Omdat aan de linkerkant zit dan een collega op de fiets. En aan de rechterkant heb je dan die toeschouwers. Zo hebben we in die eerste etappe ook die zware valpartij gehad. Waar onder andere Tony Martin onderuit ging. En over dat bord met die supporter die daar aan de kant van de weg stond. Over een kilometer of 30 dan gaan we een opwarmertje krijgen voor de massasprint straks in Fougères. Want dan krijgen we de tussensprint. Belangrijk voor punten voor de groene trui. De afgelopen dagen is dat sprintje iedere keer gewonnen door Caleb Ewan. Nou, die is er niet meer bij. Dus kan er nu iemand anders de puntjes gaan pakken. Wie weet, misschien is dat wel Mark Cavendish. Als die in zijn hoofd ook heeft dat hij misschien straks in Fougères niet voor het echi zal meedoen tot op het eind. En ik kijk ook nog even naar Warren Barguil. Een van de mannen die bij valpartijen betrokken is geweest. Die heeft een behoorlijk plakkaat op zijn linker elleboog. Warren Barguil reed in het verleden nog voor de ploeg van Ivan Spekenbrink. Tegenwoordig het DSM. En die rijdt tegenwoordig als een van de kopmannen voor Arkea samen met Nairo Quintana. Voor hem is de Tour toch ook met vallen en opstaan begonnen. Maar dat zijn er wel meer. Tour Artiest! I'm loving it. I'm loving it. Natuurlijk een kwestie van smaak, maar ik denk wel dat Justin Timberlake betere nummertjes heeft gemaakt dan dit specifieke. Renato Stoer. Museum. Ja, deze Tour zal zonder twijfel de geschiedenisboeken ingaan als de Tour van Mathieu van der Poel. Dat staat wel vast. Voor wat betreft de rest is het natuurlijk nog even afwachten. Maar Renate Verhofstadt die kan daar niet op wachten. Die bouwt gewoon gestaag door aan haar eigen Tour Museum. Daar zit in Mark Cavendish, de oude rot, Carlo Tonon en het gebaar van Mathieu van der Poel naar de hemel, naar zijn zegen. In de tweede etappe. Het museum raakt dus voller en voller, Renate. Wat gaat er vandaag in? Wie of wat? Ik wilde eigenlijk nog heel even terugkomen op Van der Poel. En het feit dat hij na zijn overwinning een foto plaatste op social media. Dat is natuurlijk ook een heel nieuw fenomeen. Hè. Dat bestond 20 jaar geleden nog niet. Maar nu wordt de victorie ook gevierd op social media. En wat me eigenlijk trof, is dat in reactie op zijn post op social media de ene na de andere tegenstander een reactie plaatst. En de eerste was zelfs Alaphilippe. Die schreef Poel histoire, c'est là, bravo mec. Dus hij feliciteert Mathieu van der Poel. En hij raakt notabene de gele trui kwijt. En onder zijn post staat echt de ene na de andere wielrenner gestopt. Maar ook nog steeds in het peloton. Dylan van Baarle. De Pogacar kom ik hier tegen. En wat me daaraan opviel, en wat volgens mij wel echt veranderd is nu, is de sportiviteit. Dat de collegialiteit. De collegialiteit, ja. Dat het jongens zijn die in koers met het mes tussen de tanden rijden, maar die er toch ook wel als de kippen bij zijn om hun tegenstanders te feliciteren op het moment dat een soort respect voor de prestatie aan zich, zeg maar. En ik heb het net ook nog heel even bij Tom Velers gecontroleerd. Van is dat iets wat mij opvalt? Ja. Of is dat echt zo? En hij zei, nee, dat klopt volgens mij wel. Het valt mij ook op. Ik had nooit Cavendish, was ik nooit een hand gaan geven of was ik niet gaan feliciteren als hij de sprint had gewonnen. Lance Armstrong zei het eerder deze week ook. Die was het ook opgevallen. Van, nou, dat had ik echt nooit gedaan. En dat is eigenlijk, dat viel me dus op. En dat is in contrast volgens mij met hoe het er jaren geleden aan toe ging. En dan heb ik het, die naam viel ook net al, over Bernard Hinault. We fietsen vandaag natuurlijk nog in Bretagne. Ja, zijn streek, hè? Zijn streek, de das. Dat was ook gewoon een klootzak. Dat was natuurlijk een badass. Dat was ook de patroon van het peloton. Maar dat was iemand die echt bereid was om heel erg ver te gaan. Ook richting zijn collega's. Om die overwinning uit het vuur te slepen. Dat was letterlijk de veelvraat. En dat verhaal en de intriges die zich tijdens de Tour van 1986 achter de schermen hebben afgespeeld, dat komt samen in een film. En die heet Slaying the Badger. Dat is een documentaire. En dat gaat eigenlijk heel erg ook over het slechte van de mens. Wat je dus niet ziet nu aan de reactie van al deze hele lieve, aardige schoonzonen in het peloton. Maar wat ook wel heel erg mooi is en bijzonder. En in het kort komt erop neer dat in de ploeg La Vie Claire had je de rookie Greg LeMond, de Amerikaan. En je had de patron, de oude ervaren renner Bernard Hinault. In 1985 is Le Mans eigenlijk al beter dan zijn kopman. Ja. Maar worden er afspraken gemaakt? Jij helpt mij dit jaar aan mijn vijfde Tour-overwinning. En dan help ik jou volgend jaar. Nou, daar komt helemaal niets van terecht. Dat wordt één grote tragedie en intriges. En de ploegleider van La Vie Claire, die speelt daar ook een hele dubieuze rol in. En daar is een fragment van. En Greg went with Steven Roach and attacked. And my assistant director, Maurice Legu, he went behind the brake with Greg. Maurice called me and said, Greg wants to ride with Stefan Roach. And I said, no way, no way, no way. Ja, dit is Paul Kuchli, dat was de ploegleider. En dit gaat over de Tour van 85. Le Mans is voorop. En die moet op last van zijn ploegleider moet hij zijn benen stilhouden, terwijl hij veel beter is. En Hinault echt een zware inzinking heeft. Die rijdt op 4 of 5 minuten achterstand. En de ploegleider zegt, nee, je moet wachten, want hij zit op minder dan een minuut. Dus Le Mans wacht. En die wacht een minuut en die wacht 2 minuten. En uiteindelijk na 4 minuten komt hij er uiteindelijk bij. En die ontvlamt natuurlijk van woede. Maar de deal is dan, volgend jaar komt het goed. Ja, en dan worden er spelletjes gespeeld. Hino doet net alsof hij zich niets van die afspraak van een jaar daarvoor kan herinneren. Die gaat er vandoor. Ik heb wel nog een beeld op mijn netvlies dat ze hand in hand over de finish komen. Dat klopt, maar ook die dag was Le Mans eigenlijk veel beter dan Hino. En die zegt, ik heb last van mijn knieën en ik help jou om te winnen. Maar mag ik dan vandaag op Alpe d'Huez winnen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En een dag erop, tijdens de persconferentie, zegt Hino weer dodelijk, we zullen wel eens zien wie er in Parijs de sterkte is. Nou, uiteindelijk wint Le Mans dat jaar alsnog bijna, nou, die moet door het stof en bijna tegen alle verwachtingen in. Er gaan ook nog geruchten trouwens dat duistere bronnen er $10.000 voor over zouden hebben gehad om Le Mans de laatste week nog een zetje te geven, zodat Hino zijn zesde toeroverwinning zou kunnen halen. En nou ja, dat is natuurlijk, kijk, ik ben voor sportiviteit, laat dat duidelijk zijn. Ja, maar dit is ook wat sport mooi maakt. Maar de narigheid en de duistere kant van wielrennen, wat Armstrong natuurlijk ook heel erg had. Om van sport te houden heb je aan de ene kant natuurlijk die renner nodig waar je van houdt. Maar je hebt ook die tegenstander nodig die je moet kunnen haten. En nou ja, dat komt in die film heel erg bij elkaar. Dus ik zou zeker zeggen, ga die ergens opzoeken. Maar wat ik dus eigenlijk in het Tourmuseum wil zetten... is misschien toch ook wel een beetje de narigheid van zo'n Hino. En dat we dat ook wel een beetje nodig hebben. Ja, narigheid is misschien een goed woord daarvoor. Want als je het afzet tegen het gesprek dat wij eigenlijk vanmiddag ook al aan het voeren zijn, en met name ook met Gio, als het gaat om de saamhorigheid binnen het peloton. En ja, wat heb je nou nodig om een vuist te maken tegen de ASO en tegen de UCI? Ja, dat is dan toch iemand met het karakter van Hino. Ja, dat denk ik wel. Kijk, je hebt gewoon ook in dat opzicht echte patrons nodig. En dat was Armstrong. Die legde de koers stil. En dat deed Hino natuurlijk ook. En daar heb je, dat zag je ook bij het Nederlands elftal. Het zijn allemaal erg aardige jongens. Maar soms moet je een Jan Wouters ertussen hebben lopen die zijn mouwen opstroopt en een elleboog uitdeelt. Ik mag het niet promoten. Maar dat is natuurlijk wat je wel nodig hebt. En dat karakter en dat knoestige. Ik belde Peter Ouwekerk, sportjournalist, ook nog heel even op. En die zei, ja, maar hij komt uit Bretagne. Hij is gewend om te moeten knokken ook voor die vis op zijn bord. Weet je wel? Dat zijn mensen die niks cadeau hebben gekregen. En die er veel aan gelegen is om te winnen, om geld te verdienen. Je hebt dat soort mensen zeker nodig, denk ik. Ja, maar dat betekent ook dat iedere tijd zijn eigen karakters voortbrengt. Want ja, we hoeven tegenwoordig niet meer te knokken in Bretagne als jonge renner voor de vis. Ja, nee, dat klopt. En er komt natuurlijk elke maand ook een vast bedrag wordt er op de rekening bij geschreven. Wat ik trouwens ook wel denk dat er mee te maken heeft, is de invloed van social media. Kijk, wat zo'n Kuchli in die auto doet en eigenlijk gewoon zijn Le Mans voor de gek houdt. Daar kom je volgens mij niet meer mee weg. Want er hangen cameraatjes in ploegleidersauto's. Alles wordt opgenomen. Dus dingen komen meteen op Twitter, op social media. Dus het is volgens mij ook moeilijker om concties te maken en om afspraken te maken en om te wielen en te dealen. En het is allemaal als je wat doet, cleaner dan heeft dat allemaal nadelige gevolgen achteraf. Ik vind het een mooie voor het museum. Een narige Bernard Hinault. En dan doen we hem een beetje tekort, want hij heeft zoveel prachtige koersen gefietst. Nou ja, kijk, we fietsen vandaag in Bretagne, dus we doen hem ook nog een beetje eer. Hè? Heel goed. Dankjewel, Renate, voor vandaag. Even kijken hoe het is met de narigheid van Sebastian Timmerman. Nou, volgens mij goed gehumeurd. Ja, ik hoor het. Ik heb trouwens een vraag voor je, Sebas, van Niels Labré. Ja, wij dagen mensen uit om vragen in te sturen via de NPO Radio 1-app. En de beste vraag, dat bepaalt een deskundige jury zo tegen zessen, wint dat prachtige NOS wielershirt. Maar deze is dus voor jou. Hoe weet je precies welke wielrenner je voor je ziet fietsen als je commentaar aan het geven bent op de motor? Vind ik een tamelijk relevante vraag. En dan moet je misschien ook even de situatie schetsen. Jij zit achter op die motor, maar jij hebt wel dingen op papier staan, toch? Ja, ik bereid me altijd wel voor. Ik heb natuurlijk sowieso een deelnemerslijst die je krijgt aan het begin van de Tour. Ik bereid me altijd voor met informatie over de renners. Maar ja, mijn ogen zijn natuurlijk het belangrijkste. Sommige renners zijn herkenbaar aan hun stijl. Zeker renners die je vaker ziet rijden, die al heel wat jaren meerijden, de Nederlanders. Ze dragen natuurlijk rugnummers, maar een heel belangrijke bron voor mij ook. Wij rijden op dit moment achter de twee koplopers. En dan zit ik daar een meter of, nou nu zo'n 50 meter achter. Maar soms bij het peloton zit ik wel eens 200-300 meter achter het peloton of nog verder weg. Dus een hele belangrijke bron voor mij is de koersradio. Oké, okay, even wachten. Die gaan we laten horen eventjes. Dat is ook wel een goeie, denk ik. Ja, dat is goed. Ja. Ja, oh, er moet wel iets gezegd worden. Ja, dus dan moeten we wachten. Oh, we zetten hem open bij jou. Ja, dat is goed. Dat is goed. En de koersradio, dat is een audiokanaal. Elke volger die meegaat is dus verplicht om dat audiokanaal te luisteren. En daar wordt dan bijvoorbeeld op een gegeven moment omgeroepen dat er twee koplopers zijn. En dan zeggen ze, meestal in het Frans, heel snel die nummers. Dus dan moet ik meeschrijven. Bijvoorbeeld eerder vandaag hoorde ik dus 158. Dan weet ik, dat is Brent van Moer. En 97, dan weet ik, dat is Pierre-Luc Perrichon. En dat is dus voor mij, daar gaan we. Representeer à l'avant du peloton qui assure l'essentiel de la poursuite. Le 56, comme d'habitude, team de Klerk, de l'équipe de Koenig Quickstep. Nu geven ze dus aan. De Armira et de Welke renners er op kop rijden van het peloton? Le 108, le 108 Petr Bakoch. Ja, en dit is dus voor mij een hele belangrijke bron. Daar haal ik heel veel vandaan. Ja, dat gaat ook wel eens fout. Zo liet ik vorig jaar Nikias Arendt een tijd in de kopgroep rijden. Bleek later Thies Benoot te zijn. Dom voor mij. Want Gio, als er nou twee renners wel uit elkaar te halen zijn, dan zijn het wel Nikias Arendt en Thies Benoot, hè? Ja, absoluut. Benoot die gewoon keurig in dat peloton zit. Peloton dat achter die twee koplopers aanjaagt nog 59 kilometer te rijden. Het verschil is nog steeds een kleine 2 minuten. Dus wat dat betreft verandert er een beetje weinig. Zitten we in een status quo. Maar ja, al die renners, hè, zoals Thies Benoot, renner van DSM, ploegmaat ook van Kees Bol, die vandaag probeert voor de dagzegen te gaan. Ja, die zitten daar nog gewoon prins heerlijk, zou ik bijna zeggen, in dat peloton. Want ik zeg het nog maar een keer, hè, die wegen van vandaag, wat een verschil is dat met gisteren. Gewoon een mooie, brede, provinciale weg met een keurige middenstreep. En niet van die smalle, kronkelige weggetjes die we gisteren hebben gezien. En waar we ook uiteindelijk weer een paar slachtoffers hebben meegemaakt natuurlijk. Met het uitvallen van Robert Geesink gisteren, Jack Hake en Caleb Ewan. In totaal zijn er nu 7 man uitgevallen in de eerste 3 dagen eigenlijk van de Tour. We zijn natuurlijk bezig aan de 4e etappe. En dat is net zoveel als in 2015. Toen was het de laatste keer dat we ook 7 opgaves hadden in de 4e etappe in totaal. Dus wat dat betreft, de geschiedenis herhaalt zich. Het peloton is dus op jacht naar die kopgroep. Maar dat woord jacht moeten we niet te letterlijk nemen.